بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha lëvdit, falëndërimët janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falëndërojmë për e ti falë dhe udhëzime, kërkojmë salavatë dhe selamët për shëndetit më të plota mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të ti, familjes të ti dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen Allahut subhanahu wa ta'ala në vargun të cilin e kemi veçuar për të folur mbi ateizmin dhe ateistat. Dhe ky varg ka ardhur natyrshëm si plotësim i vargut të cilin e kemi përfunduar mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Andaj dietarët e muslimanëve kemi përmendur në fillimet e këtij vargu se nuk ka diçka e cila ka të bëjë me Allahun, me ekzistencën e tij, me cilësitë, emrat dhe gjithçka që i takon Allahu te bareke o te ala, gjithçka e cila i takon Allahu xhelal xhelal, ata e flasin. Ndërkohë që edhe gjërat të cilat mund të shihen si një lloj defekti apo një lloj dyshimi ngritur mbi diçka që ka të bëjë me Allahun te bareke o te ala, dietarët e muslimanëve më njëherë e marrin përsipër që ta plotësojnë, kët mangësitë tek njerëzit. Andaj gjëja më e madhe e cila është shfaqur pas natyrës së shëndosh tek muslimanët, cila ka qenë shfaqja e atyre të cilat e kanë mohuar Allahun xhelel xhelalu, pra kanë thënë s'ka Allah në kuptimin e ekzistencës. Ndërkohë që deri në shfaqjen e këtyre njerëzve është diskutuar vetëm si e perceptojnë njerëzit Allahun xhelel xhelalu, pra krijuesi i gjithësisë nuk është diskutuar asnjëherë. Andaj si plotësimi këtij vargu ne kemi thënë se duhet flasim diçka rreth këtyre njerëzve. Gjithashtu thamë se ne nuk do të paraqesim këtu para juve, do më thanë, ateizmin me gjuhën ateistave të egër. Jo, pra ne nuk do të flasim tani gjithë shka që kanë thanë ata, nga se nuk në intereson, por neve në intereson, do më thanë, baza e këtyre dyshimeve normal duke e mbikëqyrë me tekste kuranor dhe me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ateizmi, mohimi Zotit Gjellë Gjellalu, është devijim nga natyra e pastër. Pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hadith që ka nxjerr Imam Muslimi, se çdo foshnjë, çdo njeri lin natyrë të pastër. Kjo natyrë e pastër kanë dhënë dietarët është gatishmëria e njeriu për ta besuar Allahun xhelel xhelalu. Pra s'ka një njeri që vjen këtë dunjë vetëm se e gjen se sa lehtë pranon se Zoti ka krijuar. Por çfarë arsye? Pra njeriu vetë kur vjen këtë dunjë, për shembull, e merr në fillet më të vogla, në zhvillimet më të vogla të ti të hershme, se Allahu ekziston. Pastaj, i duhen dikujna mja lëkund, as, do më dhënë, me grimca të vogla këtë bindje, pra prap nuk arrijet me qërënjohës të të rënë, e shepë se të njëri 40, 50 vjetë lexon mbi ateizmin për me vendosë në dyshim këtë bindje. Po, qka e boni për shemull, ka shë të fail këtë bindje tek njeriu. S'ka përgjigje tjetër pos natyrshmëria e Allahu xhelel xhelalu. Por njeriu vetë nuk ka nevojë me lexu libra për mi tregu se Zoti ekziston. Por duhet me i lexue fjalë të shumë ateistëve për me mujt pak me deviju nga natyra e Allahut subhanahu wa taala. A do vëzë ne ateizmin e besojmë se si diçka e cila është gënjeshtër, rën, apo diçka e cila ateisti pretendon se nuk e beson Allahun te bareke ve teala, andaj ne kemi thënë vëzër se maksimumi ateistëve është me dyshun Allahun, jo me besu në atë se ai nuk ekziston. Por nuk ka ateist që beson që ka bindje se Zoti ekziston. S'është e mundur kjo. Por shkak natyrës që ka ka njeriu të lidh me Allahun xhelle fiula. Ado kjo vëzër ajo që duhet ta kemi parasysh. Përmendëm se nga problematikat e ateistëve më komplikuara që ata e llogarisin është ekzistenca e sherrit, ekzistenca e të keqes, ekzistenca e fesadit. Dhe tham se do ta përfundojmë këtë dyshim, këtë dilemë, këtë problematik, pastaj do të kalojmë edhe një problematik tjetër që ne kanë ateizat dhe me lejnë Allahu te bareke ve teala e përfundojmë këtë varg. Problematika e sherrit llogaritet tek si e pakapërcyeshme për besimtarët. Pra ata ateista thon, besimtarët gjithçka mundën me na pruneve argumente për Allahun xhelat pa rezistueshme. Por sherri nuk ka përcehet. Dhe kur ta shihsh vëllazër se nëse ata e llogarisin që sherri nuk ka përcehet, ndërkohë që sherri argument për neve, për muslimanët, për besimtarët në Allahun xhelal xhelalu, atë çfarë mbetet për ta vëllazër? Nuk mbetet asnjëse. Nuk mbetet asnjëse. Si e ka ndërtuar këtë dilemë vëllazër? E ka ndërtuar në këtë formë. Kan dhënë besimtarët thon, besimtarët pretendojnë se Allahu xhelal është i gjithdijshëm, i gjithfuqishëm dhe i shumë i mëshirshëm. Me këto tri cilësi, nuk shkon në harmoni ekzistenca e të keqes. Argument kanë thënë, e keqja ekziston. E keqja ekziston. Nëse ekziston e keqja, parashtrojmë pyetje, a e din Zoti ajo? Nëse e di, do më thënë, ka dije që një diçka që ka shkon nuk është duke ekzistue. Mirë. Kanë thënë, nëse e di, e ngatron problematikën, pse parashtrohet a ka mundësi me hek. Pra, pa e di ka, se nëse nuk e di, atër so zot, nëse e di, atër kalojnë pyetjen tjetër, a ka takat me hek. Nëse themi ka takat me hek, atëherë parashtrohet pyetja, e di dhe ka takat me hek, dhe pse nuk e hek, apo për arsye, për shemë unë me thanë, të liga, apo të jotë mira. Mirë. Ata thonë, po ju besimtarët besoni se Allahu është i gjithë mëshirëshëm, shumë i mëshirëshëm. Atëherë, kur të bëhen bashkë të tri cilësi, dija, forca dhe mëshira, pse nuk e largon? Kjo dhe zërësh dyshimi dhe dilemat dhe sinat e kam paracit, dhe këta e logarisin ndër dilemat më të forta. Ndër dilemat më të forta. E nesë të me lejnë Allahu të bare, kjo e të mundohemi që të paracesim nga jo që kanë mbledhë djetarët e muslimane, se problematika e sherrit, problematika e të keqes është vetë argument për ekzistencën e Allahut subhanehu ve teala. Pra çka dham ligjëratën e kaluar, çdo argument që ata e bin vëllazër, në bazë kur e kthen, është argument i muslimanëve. Është argument i muslimanëve. Andaj tani ky ateizmi modern, çfarë ka dal, dhe një ateizëm, këta çka bën vëllazër? Këta vjedhin nga parimet fetare për ta shtri ateizmin. Për ta shtri ateizmin. Andaj sherri që ata e paraqesin si argument që Allahu nuk ekziston, hasha wa kella, i madhësh Zoti xhelle xhelalu, realisht do ta shohim se është argument për musliman që Allahu ekziston. E si o vëzër, në pikat të cilat do t'i përmend me lejnë Allahut te bareke ve teala. E para vëzër, prej argumenteve se e keqja, dhe këtu vëzër para se të vazhdojmë. Dikush normal zakonisht edhe reflektimet edhe ndjenjat apo raporti që mund të krijohet nga këto lloj ligjërata, këto ligjërata vëllazër nuk janë të natyrës së shpjegimit të Kur'anit, shpjegimit të historisë muslimane, shpjegimit të asaj që kanë jemi mësuar me dëgju. Mirpo, ne e kemi përmendur prapë përsërisim, ne i shohim të domosdoshme këto ligjërata për shkak se na jetojmë vëllazër në një kohë të hapur në komunikim. Ne komunikojmë me këtë dunjë. Pra ti prej këtu në Maqedoni komunikon me palën, me njerëz në Amerikë, me njerëz në Kinë, ki mundësi me pa që ka shkujt njani në Twitter, njani në Facebook e kështu më rap. Kjo botë e hapur duhet muslimanin të bënd të përgaditur për çdo lloj rezistence të çfarë do llojit prej furtunave dhe prej rreziqeve. Pra ideja e këtyre ligjëratëve është që muslimani mos të mendon se ata kanë diçka të madhe me thanë, se ata janë për shembull që janë intelektual të botës apo se ata kanë studiu kështu me radh. Ne do ta shohim se kritikë janë të kota vëllazër. Sikur që ka thënë Allahu xhelle xhelalu, i ka kap shejtani. I ka kap shejtani dhe i ka devijuar. Dhe pastaj këtë devijimin e kanë zbukuruar. Ne lutemi Allahun që Allahu t'i ruan zemrat tona nga lajtitja dhe devijimi. Argumenti i parë që argumenton se dhe bëhet provë dhe dokumenton se sherri është argument për ekzistencën e Allahut te bareke ve teala, cila vëzër, është argumenti i kriterit. Argumenti i kriterit. Çfarë është vëzër argumenti i kriterit? Çfarë është argument i kriterit? Argument i kriterit është se nëse njeriu vëzër, për shembull, e shikon këtë dilemë, pse Zoti ka kriju të keqen dhe nuk e largon? Apo para se me diskutue pse Zoti ka kriju të keqen dhe nuk e largon, ne kthejmë të argumenti kriterit. Cili është argumenti kriterit, dhe zër? Me cilin kriter e ke nda të keqen dhe të mirën? Pra, ju kujtohen të fillim, ateizmi beson se bota është pa krijus. Si ka arë që kjo shka e shof nana? Nga tolovia, nga qregullimi. Pra, ka lëviz gjëra dhe ka në morë këtë pamje, mund të morë një tjetër. Mirë, në një bot të pa krijues, në një bot të pa vlera, në një bot të cila nuk njef ligje, kanune, ka arë si rezultati kotësie, si rezultati pa qëllimit. Atëhere, si ka mundësi në këto ligje të ateizmit që ka ta besojnë, si ka mundësi munda e keqe dhe e mira? Qa ka dalim mes me enderu, si kështë da bim njërë prej debateve të njëri prej ateistave të shquar në mesin ateistave, në një debat me një tjetër, i cilis ka qenë me besimtare, po musliman, po nga besimtare se janë kanë të feve tjera, i cili thot, qa ka dalim me eftu një njëri në mish me hangër, në misafir, edhe me e bo, mi thanë, hajde të të hatyje. Në botën e ateizmit çka ka dallim? Nëse i shkon dikujna, un kam nevojë me të hangur ty. Bas më kanë vlera moralit. Çka dallon? Pse do të thonë, ateisti, mirë ja shkruaj në letër hajde të të hatyje. Ai normal kam reagu edhe ti ai normal. Po mirë, në botën e ateizmit pse çuditesh? Sikur që më hat lopa, më hash ti. Andaj nuk ka mundësi ai me e justifiku reagimin, që është normal reagimin, e thonë që ahin mene qysh do me angër njeri, pa i nuk mund të justifikon logikshëm këtë reagim pos duke u bazuar në parimet fetare, pos duke bazuar me atë që me thonë se jo, kada nuk o njësoj si me thirë në dark me angër mish lope edhe me angër mish njeri. E mirë, qka e dalon? Nuk dalon kur gjajt? Apo, andaj shiko dhe zër, parimi kriterit argumenton se njeri ju çka do që vrojton, shfleton, shoshit, bluan nga ngjarjet dhe gjërat e krijuara në këtë dunjë. Kur ai ndon, do çka e mirë, çka e keqe. Kjo sherr, kjo hajr. Kjo drejtësi, kjo padrejtësi. Kjo e kançme, kjo e pakançme. Këto ndarje të cilat i ban, mbas cilit kriteri ban? Mbas të cilit kriteri ban? Çka kriteri lëzër, cili ja ndon të mirën dhe të keqen? Është kriteri i natyrës me të cilën e ka krijuar Allahu xhelalu ala. Andaj, kur ai ka thënë, kur ateisti thot, ekziston e keqja, ai çka po thot? Ai po thot, unë di me e dallu të mirën dhe të keqen. Pa, pra, unë kam kritere me të cilat e dalloj. Ku i morë kriteret? Nga anë Allahu xhelalu. Pra, në munges të kritereve, s'ka të mirë dhe të keqen. S'ka të mirë dhe të keqen. Në pranit kritereve, ka të mirë dhe të keqen, por kriterat kush i ka krijuar? Kush i ka vendosur dhe zot që më kanë hajrit? Kjo ti kush e ka vendosur? E ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Analizë do ta shohim për shembull në bazë të asaj çka e quajnë dietarët kur e marrim edhe e shfletojmë se si i bie rezultati i sicilës prej parimeve, e shef parimi a qëndron apo jo. E shohim për shembull fillimisht dhezër se nëse e supozojmë teorinë ateistave, Allahu xhelalu nuk ekziston. Do na kemi thënë gjithmonë vëllezër, kur flasim me këto terme, po flasim çish thon ata. Çish thon ata? Pra ata supozojnë dhe na flasim me supozimet e tyre. Atëherë vëllezër, e shohim kështu. Supozimi ateistit, Allahu nuk ekziston. Hasha wa kella. Atëherë kalojmë tek kriteret. A ekzistojnë vlerat morale? Ju kujtohet të vlera morale? Vlera morale, vëllezër, do më thanë se qenja njërzore din t'i ndalon gjërat të cilat mund t'i banë, po moralisht nuk i banë. Moralisht nuk i banë. Por shembull, vëllezër, kemi përmenë shumë shembuj dhe si cili shembule ka ide në njëtë. Qka e ban njëri, vëllezër, me pi ujin, me pi qungshtin, me pi langë ndryshme, me mundësi, a është me e pi edhe urinën e vetë? A është mundësi, pse nuk e pi? A nuk është një prej përbërjeve të langjeve? Po, pse nuk e pi? Ska gjevap tjetër, posë moralisht. Nuk është e hishme me e pi, nuk o morale me e pi. Mirë, nëse është e njëri që e ka pi urinën e vetë, qëfar i dhue? Ska na i mirë moralisht, ska na psikikisht, ska na mirë. Mirë dhe zër, në mes pirjes së langut dhe urinës, në basë të atizmit, qka a njësoj, a pite urin, a pite lang, njësoj është. E funi funi të ka morë, do mon, elementi, substanca ka kalu më një formë form tjetër, apo? Urina dhe zër është uji cili e ke fut në barkë dhe ka dalë pasaj në urinë si shkarkim. Apo, e mirë, qka pa të dalim kër e pite ujin nga një rrugë, pasaj nuk e pi urinë nga rruga tjetër? Dhe zërë, mësë me ardhë feja, morali, nuk shpjegohet kjo punë asë një herë. A në që këllë, zërë, supozimet janë kështu, Allah nuk ekziston, në regull. Vlerat morale, nuk duhet të ekzistojshin. Zë të me ekzistu vlerat morale kur s'ka Allah, subhanahu, subhanahu e tjale. Mirë, atare problematika tjetër cila? Problematika tjetër është kështu, e dyta. Pra Allah nuk ekziston e para, si pas ateistër. E dyta, sherri, a ekziston ajo? A ta thonë po. Masi po, masi po. Nëse pranohet që sherri ekziston, nëse pranohet që sherri ekziston, do e mos duhet më pranu që kriterat morale ekzistojnë. Nga se moralisht e kënda të mirën prej, prej të keqës. Atare tema jonë është tani e keqja. Mirë. E treta dhe zërë cila është. Nëse ekzistojnë parimet morale, atëherë s'ka mundësi materia fizike me pasvendosë që moralisht diçka mos më u bë. Si ta kuptojnë këta dhe zërë? Që ki druni dhe zërë? Druni, plastika, që do qëllë? Që ki druni, nuk ka takacë. Ata botën kështë e shojnë, të thatë si druni, s'ka ndjenja, s'ka shpirë. Kështu ateizmi e shë e botën. Mirë, që ki druni dhe zërë? Me qka mundet me të bindë tyje, nëse ti e merë me kafshue, a mundet diqish me thanë, mësë më ha? Nuk diqish me të shpiku, pëse së është botë e vdekur. Mirë, nëse ja merë fëmijës dorën, e do mja kafshue. Fëmijë i vogël s'di me folë. Qishtë ka dhënë ti se zban me ma kaqë dorën, fillon me, me kajte, me, apo, ta engrej dorën. E pse druni se banë që ta? Sepse dalojnë moralisht. Që të dalinë dhe zërë, kush i ka vendosë? Zotë i onë Gjellë Gjellë. Zotë i onë të bareke o e tjera. Pse kafsha e cila Allah u gjeka nështru me hangër njëriju, pse i nështruot njëriju të me hangër? Ajo është ma e madhe, i këtë 700 kg, e ti e mere pret. Njëriju 60 kg i ka, e pret kafshën 700 kg. 1000 kg e pret devën. Sepse Allah u gjeka e ka nështruve. E mirë dhe zërë, tani, vlerat morale, kriterat morale, normat me të cilët dalohet e mira dhe e keqja, nuk ka rrugë për t'i shpjeguar fizikisht, materialisht. E vetë nga rrugë është Allahu Gjellë Gjellalu. Allahu Khaliku kulli shej. Allahu Gjellalu është i cili ka kriju gjithë shka. Nga më të lartë të cilë adhezër, kriterët me të cilën ndahat e mira nga e keqja. Kjo shumë rëndësi dhe zë për t'u kuptue. Kjo shumë rëndësi për t'u kuptue. Shikonë dhe zërë, në këtë kontekst, përmenë me njërë nga filozofat e cili është morë me këtë qështje, William Crick. Thot, me gjithë se vështirësia, e keqja, mundimi, vuajtja, në sykimin e par, të le me mendu se Allahu nuk ekziston. Për kur njeri ju vuan, ka sprova, përjeton të keqen, në shikim të parë dhe të shkon menja që kjo argument se Allah nuk ekziston. Qëfar thot? Thot, mirë po, nëse merë dhe thelohësh, atare bjenë se kjo është vetë argument që Allah ekziston. Pra fillim i vëzër, njëri kur ka një mundim, që ka thot, ku është Allah, pëse s'po një mënë Allah, zakonisht e po. Që këta shka besimtari e ka mes imanit dobë dhe imanit fort, atë i së shkon në maksimum të cka Allah. Hasha vë kella. Mirë po, këtë qëfar thot dhe zërë? Thot Williami. Thot, mirë po nëse e qmonton këtë mundimin, do të shqipë se mundimi argumenton se Allah ekziston. Thot si, thot, nga se, si kur mos të ekziston të Allahu subhanahu wa teala, nuk do të kishte kuptim mundimi. Nuk do të kishte kuptim mundimi. Thot, nga se, nëse ateisti beson se mundimi është diçka e keqe, apo se mundimi është diçka e cila nuk duhet të ekzistonte, atëherë thot, ai vetëm se i ka paraqit faktet dhe normat morale, të cilat nuk mund të ekzistojnë, pra normat morale, pa ekzistencën Allahu te bareke ve teala. A e kuptuat, vëllezër? Pra, në gjuhën edhe atyre të cilët nuk besojnë dhe kanë të vështirë me e pru sherrin si argument kundër Allahut, do e mos kjo shkon Allahun xhelalu ala. Andaj e thot Sheikhul Islam Utejmia rahimahullahu taala, s'ka kriju Allahu diçka vetë se është argument për Zotin subhanahu wa taala. S'ka kriju Allahu gjë çka do kohë, çfarë jo e prakshme pa prakshme, këtë është argument për Allahun te bareke ve taala. Madje edhe kjo logjik, edhe kjo prej ateistëve që duket shumë e egër, si kanë mundësi këto me folë ashtu për Allahun? Sicili ti juve normal besimtarë ju shkon ndërmend këto çaq çi janë çështu me fol për Zotin, a këto vëzë këtyve juve do njerëz kanë shkon ndërmendje këto e shkruajnë çështu janë këta njerëz. Apo andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur i kanë dhënë sahabët po na vin do mendime për Allahun, çfarë ju ka thënë? E ju pas kanë ardhur po. Kjo është shenjë imani se shejtani provokon. E mirë kur të provokojë, çka do të më bë? Ti dush me hesht. Dhe mi besu Allahu xhelle fi ula. Andaj shikoj zot, ka thënë në shikim të parë kur ki mundim, çka shkon me nja? Me e mohu Zotin Gjellë Gjellalu. Ama dhe nëse e shoshit këtë argument, do të ashtë dhe qëfar i bje. Se vetë mundimi është argument për Allahun, të bareke. Argument, pika për di që jo mundim. Kusht ati që jo mundim. Kusht, bo, pika e more ti fjale mundim. Pse ti më mundue? Pse ti me vujt? Pse ti me kajt? Pra vetë kjo dhe zë që ti pe e shprej, argumenton se ti e një qenje cila o e vedishme për gjithka që ka silën mrena dhe jash vetës. Dhe kjo dhe zë argument për Allahun të bareke vëtjara. Pra, me shpreje ma të qarë dhe zë. Ateisti s'ka mundësi me e marë dilemën e të keqës edhe sherrit që egziston në botë për ta mohuar Allahun të bareke vëtjara. Pse? Sepse ai para se me thonë sherri argument se Allahun nuk egziston, atë ai du të mi u përgjith pytjes. A egzistoj ka sherri dhe hajri? Po, mirë, me qka i ndajte? Më në me dhe zë qëta. Gjithë mund ateisti dhutë, me qka i ndajte? Pse që kjo e mirë, që kjo e keqe? Dhe më në me se sot në botën liberale dhe zërë, kur folet për të mirë dhe për të keqen, se ndin mëtë shumë të që ja u nëzën të në kokën, të la dhe zërë, e drejta e trupit. Ato trupin e kanë qejtë. Ato trupin e kanë të shejtë. Andaj në ligjën ndërkombëtare për mbrojtjet e të drejtat e njeriut, liria e njeriut përfundon ku? Liria e gjdo njeriut. Ku përfundon? Liria njeriut përfundon në cënimin e trupit tjetërit. Në cënimin e trupit tjetër. Në islam që gjithë dhe zë, liria njeriut përfundon në cënimin e nderit tjetërit. Jo trupit, nderit. Andaj na përshemë, zakonisht ta nuk e kuptojnë përshemë na musliman, kur shahat, Muhammed Selam, thojnë pse, që a keni ju, nështë se kena prek. Te ke prek nderin, te ke prek nderin, te musliman me e prek nderin, o shumë e madhe, dhe njëra ma e madhe se me ta prek trupin, e kështu me ratë. Mirë, te këta është trupi maksimumi, që këtë dunjo e kanë, s'kanë tjetër. Mirë, si me a shpjegu ati, i thëna, me qëfar kriteri e ndajtë të mirën dhe të keqen? Pra, me qëfar kriteri, është e ndaluar me vrani njeri? Me qëfar kriteri? Qëka dalon me vrani mizë dhe qëka dalon me vrani njeri? Pse me vrani njeri Himburg, ndërkombëtarisht, dhe pse me vrani mizë nuk vetë kërkush kur gjo? Pse një njeri, për shembull, atje në Mishtore, i pret 1000 lop për një natë, edhe kërkush kur gjo nuk i thot, bile shpërblejet dhe gostitit dhe kështu me ratë për mish, e pse vesh me ngus një njeri në trup a e madhe, me qka që tu është vlerë këtu krim? Qka e bam? Kush i tha kësa krim? Edhe zër, përgjigja me të cilën a i thot që kjo krim për qka kësaj, s'ka gjeva u vezër, s'ka qka të thoje. Kjo është provu në gjatë historis, s'ka qka me thonë, që kështë da bim një shembu. E gjdo sen qka thot vezër, e qonë në gjevabin Allahu që ishtë në ka kriwe. Me e prej lopën a është halal, nuk o krim. Me e prej njerën është haram. Kush e boni vezër? Kush e bani gjakun e njerit mësme e mor toka? Kush e bani? Allahu subhanahu wa ta'ala. A në dhezër, ma në men këtë rrëdhëshmëri. Ateisti nuk mund ta përdor sherrin si argument për eksistent, për mohimin e eksistentës Allahu Gjellivala, deri sa ta pranon se në botë eksiston e mira dhe e keqja. Një, pastaj, e dyta, si indajti, me qëfar kriteri indajti, mi jam shu në shuplak, thash, që ti tasit, që ti qësaj drase, qka dojet në ngurt, mi jam shu në shuplak, nuk kanë, zdime me fol. Njeri kanë, njeri kesh, njeri gzohet, ku i morë ki këto? E kështu me ratë. Ata dhe zër, argumenti me të cilin ndahat e mira dhe nga, e keqja, të cilat janë vlera morale, nuk janë materiale. Nuk janë materiale, por janë përtej materiales. E kjo dhe zër, kur shkoje përtej materiales, qëfar i bije? I bije se Allahu Gjellë Gjellalu ka vendos të kënjeriu parime, norma, si diti ku janë ato. Ku shkruun të ti, që kjo janë kajrë, që kjo janë sharë? Ku shkruun? Nuk shkruun dhe zëport në natyrën tane. Natyrën tane. Kjo është ajo që kam përmendje tarët në këtë kët kontekst. Gjithashtu dhe zër, ajo që ka i shërben kësaj meseleje, pra parimit të kriterit, se me kriterin e ndarës nga e mira dhe e keqja, argumenton për Allahun te bareke ve teala, është edhe biseda edhe diskutimi i njohur në mes filozofit Bernard Russell edhe filozofit tjetër Friedrich Copelston. Çfarë thonë dhe zekta? Kanë bërë një debat. Ky Russell është i njohur për ateizëm. Ky thot, unë dëgjoni me vëmendje. Thot Bernard Russell, thot unë i ndjej disa gjëra të mira e disa të tjera të këqija. Natyrshëm i dua të mirat, sepse besoj se janë të mira. Edhe disa të tjera i urrej se janë të këqija, natyrshëm besoj se janë të këqija. Mirë po, thot, unë nuk them se gjërat e mira janë të tilla kështu, pra në vetvete, sepse këto e ndihmojnë çështjen e imanit. Shikoj se çfarë njerëz kanë kaluar në këtë dunjë. Thot, unë e di që ka të mira dhe të këqija, po natyrshëm thot këto të mirat s'kam qef mi përmenë se janë të mira në vetveti, sepse kjo më qënë mësani me besu Allahu Gjellë Gjellë. Pra këto dhe zëzdojnë me besu Allahu Subhanehu e Teala. E lusë Allahu në Allahu të naruan nga kjo devijim. I thot Friedrich, që i thot? Thot, po, thot, arsyetimi jot për ti ndarë të mirat nga të këqija, thot, unë të pysë ty me qka i ndave. Pro, ti i ndjen do të mira dhe i ndjen do të këqija. Me qka i ndave? Me çka bani, ku e morë? Cila ja thika, çka çiknena e mirë, çiknena e keqe? Ku e morë? Ku e morë? Ka thon s'kam argument, s'kam justifikim tjetër pos si justifikimi im kur unë e ndaj të kaltërtën nga e verdha. Kjo është e kaltërt, kjo është e verdhë. Me çka e ndave? Me sy. Me sy. Mirë. Ka thënë, ajo me të cilën ndaj të verdhën nga e kaltërta është e njëjta me të cilën unë e ndaj të mirën nga e keqja. Po kjo nuk është e njëjtë, vëllezër. Kjo nuk është e njëjtë. Pastaj çai ka thënë? Ka thënë mirë. I thot Friedrich, thot mirë. Ky është një arsyetim dhe një justifikim i mirë. Thot, ti kur ndan nga e mira, kur ndan nga e kaltërta dhe e verdha me sytë e tu. Thot, me cilin parim dhe me cilin aftësi e ndajte se që kjo është e mirë e që kjo është e keqe. Pra me sy e ndanë që kjo e kaltër, që kjo e verdhë. A kur është e mirë dhe e keqe, me qka e ndajte? Pra ne edhim se shqisa e të pamurit ne ndalon gjyrat. Po cila është ajo shqisa që e danë të mirën për të keqes? Pse dikujna i thua kur e përdor një fjalë, fjalë mirë. Tjetri e thot një fjalë, njëta shkronja, që të shkronja? Goja i ka formulu, i thu që kjo ushajtë, që kjo ofendoj, a nuk ka dal nga njëta gojë? Çka e bani e mirë dhe e keqe? Ka thonë kështu, ka thonë këtë ndarje e baj me ndjenjat e mija. Këtë ndarje e baj me ndjenjat e mija. E në komentin e kësaj bisede, apo njëri prej filozofëve, thotë kështu, thotë, Friedrich është treguar shumë i disiplinuar dhe shumë i edukuar me Raslin, i cilje ka bok shumë qetë këtë bisede. Thot, të isha une në vend të ati i cili po e pyte Bernard Russellin, do t'i thoja kështu. Nëse unë eftoj fqinjin tim, komshijën tim, në dark për me hangër buk, edhe eftoj për me hangër atë, thot, dhe ndjenjat e mia për dyjat kështu ndahën. Thot, a do të pranohet kjo si ndarje e mirë edhe e pranuar? Do më thonë dhe zërë. Për shembull, kur ky thot unë i ndaj këto me ndjenja, së më në ndjenja dhe zërë më kanë ajo e cila i prejnë gjërat. Pse? Sepse dikuj na mundet më kanë ndjenja, për shembull, dikush thot, unë ti s'um vet baj, dush më zhduk. Jo vëllai, ndjenja jote kur jo nuk kallzon. Për shembull, zilia dhe zëllosh smuja, të cilën ka thënë pejgamberi jon, sallallahu alajhi wasallam, i prat veprat e mira. Dhe është smundje e cila e ka trashëguar njerëzimi njëri mas tjetrin, smira, kur ti xhelozon njëri më kanë në vend të mirë, e kështu me radhë. Mirë dhe zëllë, a është zilia argument e ndarës të mirëve të shia? Jo, apo, e mirë. Kur këtë thot, une i ndaj me mdjenja. Po mdjenja dhe zëllë ka mundësi të mafijat, mu ka mdjenja të prishta. Të kriminele, mdjenja të prishta. Hajduti kur vepran, vepran me mdjenja. Laviri punon me mdjenja. Ai që ka për akinë punon me mdjenja. Pse janë këtë të ligë? Pse janë këtë të ligë? Nga se nuk mirët parasysh mdjenja, por duhet t'i kthehemi pa tjetër një parimi i cili nuk bazohet ndjenja. Se mund ndjenja dikush me thonë, unë ti s'u bë shoti, dush me dek. Po ndjenja jote nuk ka argumentun e me dek. Apo, andaj vëzë nuk du, andaj çfarë tha? Tha shumë i disiplinuar mu kallzue, o dash me e vet, nëse unë ti thirri me të hangër tije, a ani soj si me thirr me hangër hajdaj na mish. Dhe me cilën ti mua, apo thon ndjenja, që ndjenjat e tua koka çështu, ndjenjat e mia po du me të hangër tije. Kur ti i thua atij se po du me të hangër tije unë. Me cilat ndjenja ai për shembull mund me thon po jo nuk ka çështu. Po çoj ndjenjat e mia çështu po thon. Nëse i kthehemi vëzën ndjenjave, jo vetë ndjenjave, madje Sheikhul Islamu Taymija rahimahullahu taala thot, jo vetë ndjenjave, nëse ne i kthehemi edhe mendjeve, s'mjafton. Se ka njëri vëzë për shembull ka mendje, po se ka të plot. Apo ka mendje, po se ka të plot. Dhe nëse një sicili kthehet mendës vet, jesmi pa fe vëzë. Jesmi pa fe. Andaj Allahu ka zbrit shpallë vëzë. Për ti Për t'i bërë gjykatës në mesin e njerëzve që kjo është e hajrit, që kjo është errit, e ndihmuar nga natyra me të cilën na ka kriju Allahu te bareke wa taala. Analizë parimi i parë cili ishte, parimi i parë është se nuk është e mundur që ateisti ta përdor sherrin si argument kundër Allahut. Argument se fakti që ka sherr, nëse pranon që ka sherr, këtë sherr e ka nda nga e khajri. Pra nuk ka thonë këtë sherr, nuk ka thonë edhe sherr edhe khajr. Mirë, nësë është edhe sherr edhe khajr, e ka nda. Fakti që e ka nda, i parashtrohet pyetja me cilin parim e ka nda. Parimit të cilin e ka nda, nësë është njerëzor të ndjenjave, s'pranohet. Për çfarë s'pranohet? Sepse ka mundësi një kriminal, për shembull në ndjenjat e Hitlerit, duke qenë me vranë miliona njerëzi. A është Hitleri tamam? Andaj shumë për ateistëve kur pyetën, për shembull kështu, në bazë të ateizmit, Hitleri që ka vrarë shumë njerëzi, në bazë të ateizmit, a i bje kriminal? Parimisht thotë jo. Parimisht thotë jo. Pse? Sepse parimi i ateizmit cili është vëzë, parimi i Darwinit është i fortë mbi jeton. I dopti hahat edhe shkon. Ama në Islam vëzë, me parimet fetare si është? Jo. I forti i jep hakin doptit. I forti, jep hakin doptit. Andaj me çfarë parimi na kena me kriminalizue, për shembull shumë prej vrasësve në botë. Po Hitleri është më i njohuri, Stalini kështu më radh. Njerëz që kanë vrarë. Apo për shembull në kohën e tatarëve, mongolëve që kanë vrarë me miliona njerëz, me cilin parim ne do të kriminalizojmë ato? Nëse nuk ekziston parimi i ndarjes të hajrit dhe sherrit. Andaj vëzër, është patjetër që ta kuptojmë se ateisti s'ka mundësi me e përdorë sherrin për mohimin Allahu Xhelalu Ala. Bile e kundërta, sherri është argument për Allahun te bareke ve teala. Dhe këtë vëzhgim ka përmendur Allahu Xhelalu Ala në Kur'an, në surën Ash-Shams, ajeti 78, wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allahu Xhelalu Ala thot në Kur'an, është Allah betohet Allahu Xhelalu Ala në nefsin dhe atë i cili e ka krijuar. Me atë çka e ka krijuar? Si ka krijuar Allahu Xhelalu? Si ka krijuar? Thot Allahu Xhelalu Ala fa alhamaha fujuraha. Ja ka mundsu me bë sherr. Pse o vëzër sherr ja ka mundsu me bë? Për shembull vëzër. Shembull. Kur ta kafshon, për shembull, kur e kafshon çenin njërin apo një kafsh rasi e kafshon një njeri, Zoti na ruaj. A thon dikush me Shtimburg? Me Shtimburg kët, për shembull, kët kafshën se na e ka kaç njërin. Jo. A më në mërë akrepin, e ka kaq njëri akrepi, apo si ku që ka thonë Ibn Gjozi, disa njërës i kaq akrepi dhe vdes akrepi. Se ata kanë ma shumë helm se sa akrepi. Po kjo temë tjetër. Po a më në mështi akrepi në burg? Po pse e ke kaq njëri? Mirë, pse nuk shtije vëzër kafshë në burë kur bandam? Sepse nuk mund është me e nxjerë para gjykimit moral. Hajvan. E mirë, vëzër, qka e boni njëri me donë? Jo, kada, kada, ti nuk jesi ki. Nëse njëri do të përshemull, e, si a krejpi, si unë njësoj, musum gjikoni. Jo, vëzër, njëri ju gjikohet. E mbi cilin parim gjikohet, elhemehe, fujurahe. Zotja ka mundcu me e di qka e keqja. Me e di qka e keqja. Dhe vetë fakti që e di qka e keqja, vëzër, qfar të ban? E ban që ti mu morë gjikim. Si kur njëri, vëzër, mos ta din të të keqen, qysh do të mirë logari? Si me të morë logari, nëse njëri, për shembull, pse Allahu u gjelluara nuk e merë njëri në vëzër në logari para se me i mbyllyk? A e di qka e keqja? Për shembull, njëri para se me i mbyllyk. A e di qka e keqja? E din qka është e keqja? Pse nuk gjikohet? Pse nuk gjikohet? Për shembull, nëse vdes njëri u para biliku, vëzër, të Allahu u gjelluara nuk ka trajtim si kur njëri cili ka një moshën madhore. Për shfar asyje, se mendja e ti nuk është pjek deri në atë nivel që ti ndanë gjërat e mira dhe të këqia dhe vendosin e këtyre veprave të abanë me vedijet plot. Për këtë munges, Allah edhe deri në bëllik fëmije, fëmi, e mirë. Pse nuk trajtohet me gjykim i qmenduri sigur njëri ju i menqër? Apo, sepse, pse është e njohër, përshimë, mësin luft në budalën? Po shka, dhe zë? Se aj me të mujtë, te ado mu gjiku mësani. Po të dojnë pa, me këtë keni lufta. Po që mi bo këtina, shë? Po të me këthin bardovë, që ti në qmendin kura kanë. Po nuk mund ta, nuk mund ta gjikosh. Fakti që njëri u lezër gjikohet është argumenti Allahu subhanahu wa taala, thotë Allahu gjillu ala, e ka vendos Allahu njohjen e sherrit të nefsi njëriut, edhe takuaha, edhe të mirën. Edhe njohjen e hajrit. Kjo lezër është argumenti parë. Pra në këthimin e dilemës së sherrit në argument për besimtarët. E dyta, vëzër, prej argumenteve të sherrit që është për ekzistencën Allahu të barekehu ve teala, është, vëzër, argumenti dhe e kundërta. Kjo dhe e kundërta e kësajna. Cila, vëzër, ajo? Ajo është se fakti që mendja njërzore pranon ekzistencën e diçkaje e cila quhet e keqe, brenda kësaj fjalie ka argument dhe ka citim se ekziston hajri. Pra njeriu kur thot pse ekziston e keqja, apo ato munu mundimi, mundojnë vujtjet, mundojnë sprovat e kështu me radhë. Mirë, çto fjali çfarë ka? Ky po e lip hajrin, po e lip të mirën. Pra ky po e pranon se ekziston e mira. E atë vëzhgim çfarë ka? Edhe kët e ka shpreh njëri prej filozofave duke thënë kështu. Ka thënë, argumenti im kundër Allahu xhel xhelaluhu, ka thënë në atë se Allahu xhela nuk ekziston, thotë shihet si i paqëndrueshëm dhe plot zullum. Ha. Mirë po, thotë si e fitova un idenë e drejtësisë dhe zullumit. Ha, kur thot njeriu se që kjo qenka vi e shtrembruar nga e murë se qenka e shtrembruar pos nga parimi para këti se e ka të ngulitur në kokën e vetë se ekziston vija e drejt. Pra këj filozofi dhe zeshfar thot Luis thot unë e mendoja se me mohu Allah në shumë let edhe zakonisht cila është argumenti sherri. Thot unë mendoja shumë let. Po të ka funi e parë se argumentet e mija kundra Allahot janë shumë të zymta, shumë të paqëndrushme, shumë të trishtushme. Pse? Dhe se une kur jam të thanë, pse egziston sherri, pse egziston zulumi, dhe të une ku e mora ketë, nga ideja ime, se du të me qenë kete drejtë. Po kush ma futi, dhe të muen ketë mrena shpirtit, që me egzistu e drejta. Më njëri ju vezër duhet, para se me thanë, që kjo vi ka na e shtremë, që kush të thotë, kur thotë njëri ju që kjo vi ka e shtremë, qka të thanë? Se du më kanë e drejtë. Ko e mësove që gjera du të më kanë drejta? Preja nësë Allahu gjele gjelalu. A në zërë na kur, për shembo, kur na dhemë syni prej diçkaje, e cila na duke si kur nuk është në regull, na ku e morëm, na e morëmi para prakisht, duke i referuar një syretit pastër për këtë pun, andaj edhe mohojna. Njëri ju vëzër e kërkon gjenetin Allahu gjele gjelalu. Andaj në dunja kur gjo nuk e jetë në regull. Munohet njeriu këtë dunja, sikur fëmia kur mundohet me ato lodrat e veta me e bën një botë prallore në atë vendin e vogël të vet. Mirë po, çka bën njeriu, vëzër? Ai i denë xhenetit e ka në shpirt. Vetëm me nejt, mos me pos zullum, mos me ngucë kur kush me kërkan, mos me pos luft. Mirë, këta kure ka mërëzit, që ki didej, ku e marë njëri ju? Ideja e prallave, vëllezër, jeta prallore, jeta e filmave, ka ka ardhë nga ideja e gjenetit, vëllezër. Nga ideja e gjenetit, e mirë. Qka mundohet njëri ju, vëllezër? Mundohet me bon dunja. Thot, fakti që unë e sho një vit të shtrembërt, thot, argumenton se dikush më ka mësu muhe se ekziston vija e drejt. Ekziston vija e drejt. Atëherë, thot, o shumë e çuditshme, kur unë i tham kësaj dunjaje se është e padrejt dhe ka në tasherë, me cilën botë e kam krahasuar që unë i thash kësaj është e keqe. Por shemë, dhe zërë, kur ti thujtë, dunjaja këtë e mundimshme, shumë sprova, shumë lodhje, s'po shkon, nalëve që pak, me qka e ki krahasu ku po thujtë s'po shkon? A dyti të dunjaja qëtër matë mira? Shemë, dhe zërë, ku njeri ju e hulumton shërën, qka i bja dhe zërë, Allahu gjellëvala në përmet kësajna, neve në thot, krahasone se që kjo dunja me kitë të sprova, ju keni mi krahasu me një bot tjetër, ku e kine morë dhe zërat bot? O gjenetja Allah, a o konë dikun gjenet për neve? Jo, ku që konë Ademi a.s. Mirë dhe zërë, veç Ademi a.s. që konë, baba jonë, a qaqë, karrjedh, ki damar, që edhe mas, sa, mas qindra apo minja shekujve, biri i vet, nipi i vet, mas miliona dhe miliarda njerëzve, prapë me thonë kjo dunjaja shumë e rëndë. Pse? Sepse na damarin, në ADN-jen e Ademit u kanë se kur ka zbrit për gjenetit, ka zbrit prej qetësisë në shqetësim, prej harmonisë në jo harmoni. E mirë se kjo ka trashëguar në bitë e Ademit. E tani çfarë thotë? Thotë unë kur po tham se kjo dunja është e mbrapsht. Thotë sikur unë e kam krijuar një dunjë tjetër të mirë. E ku është kjo dunja, vëllazë? Është ajo që Allahu e ka vendosur tek njeriu se ekziston diçka më e mirë se kjo. Ekziston diçka më e mirë se kjo. Pra vëllazër, bëhet sherrri çfarë nxitës me shku ka Allahu te bareke ve teala. Sikur që bëhet vëllazër gjunaj që sot i bën Kaim el Xuzije, Allahu ja ka shkruajt birit e Ademit gjunajin, mu bën nxitës për pendim. Na zakonisht janë në menën gjunajit. Edhe çuditë që çish ka bëu kët gjuna. Edhe pse realisht na ketë na gjunaçar, po për tjetrën çuditë më thot. Ki pse po bën çka gjuna? E ti pse për vetes po çuditesh? Mirë vëzër, po këshyre birë në Ademit si birë i Ademit. Ma interesant se gjuna e vëzër është pendimi. Qish po pendohë, qish pi vjen keq. E kjo vëzër është ajo përse në ka kryu Allah u gja. Ka thonë për nga mërë a.s. Mësë me ba juve gjunahe, ju shkatron zonë. E qka ban? I bjetë disa njës të tjerë të cilët bëjnë gjunahe edhe i kërkojnë Allah i falje. Se për mësë me ba gjunahe i ka kryu me lachet. Ti s'ka kryu për këtë punë. Ti t'ka kriju për me bo gjunaje. E mirë, pse me bo unë gjunaje? Për me të nxjerë pah pendimin. Allah e do pendimin, Allah e... Vesh këthimin tanë ka Zoti, Zoti e vlerëson shumë. Ma di dhe zërë, ketë nëjna njerës që përpichemi për të pendu. Jo për të shtirë, se na jena jo gabimtarë. Na kemi për nejë, vëzër, na ku kemi folë për kaderin, se nuk ban njeri, vëzër, me shfaqë dhe të se së është gabimtarë. Në ketë jemi gabimtarë. Kështu ka thamë pejgamberi jonë, sallallahu aleyhi wasallam. Andaj thotë, thot kur unë e them se kjo dunja, pra kjo bot, është e mbrapsht dhe është e sherri, thot me cilën botën e kam krahasuar, thot, natyrshëm, thot, unë kam pas mundësi që të largohem nga kjo ide, dhe mos në bejtë kjo pos një mendimi imi, apo, dhe, thot, natyrshëm, do të më bije i tërë kundërshtimi im në mohimin e ekzistencës Allahu te bareke ve teala. Nga se argumenti për Allahun është në fjalën e thënë. Cila është ajo? Se bota e pa drejt në realitet, nuk është ajo cila nuk i plotson epshet e mia. Do më thonë, kur ne, o vëzër, kur ne e përcaktojmë diçka se është e keqe, apo, në ndonjëherë përcaktojmë se është e keqe dhe nëse ti e mirë, qysh këta, o vëzër, e banë? Shë nuk ka të imuncije, kitë kajrë, kitë regullë, kitë komoditetë, kitë pasurijatë. Por është një njëri të hekë, të jetë të uknasë, që ka thu, kjo botë është e pa drejtë, të e pa atë. Pse? Sipse ti, në trunin ta në ki, kur kush mësë me hekë. Ku e ke morë që ta? Kjo është kjo argument për Allah, unë gjelluarë. Pse ti përshimu, kur jetë, kur e ki sofrën plëtë, edhe den televizor, apo në dikun e lexon, apo në ngjarje është, se dikush s'ka me hangër bukë. Pse ti e mbush me lot atë pjatën tane kur kjo nuk është jeta jote, është ajat aty tjetrit. Sepse ti natyrshëm kimë thon, kjo botë është e drejtë. Pse? Sepse ata këtu të më pas. E çi kjo vëzë çfarë bën? E bën argument për Allahun te bareke ve teala, sepse në natyrat tona vëzë, në brenditë tona është që bota më kanë këtë rregull. Ku është marrë kjo ide? Është marrë nga ana Allahut subhanehu, nga ana Allahut subhanehu ve teala, në atë që ka krijuar njeriu vëzë, me dasht khairin dhe me urrejt sherrin. Kjo vëzër, kjo është ajo që ne kam përmendur ditarët në kët kontekst. Dhe për këtë vëzër ka edhe shumë argumente mos ta gjasim. E treta e prej argumenteve se sherri është argument për ekzistencën e Allahut te bareke ve teala dhe jo e kundërta, është se sherri argumenton për ekzistencën e Allahut te bareke ve teala në këtë formë. Nuk ka diçka vëzë që Allahu Gjellua ka krijuar si tërsi apo si copës, si e pjesme diçka, vetëm se e argumenton për Allahun subhanahu wa ta'ala. Argument vëzër, argument ose gjithë shka që argumenton i ka të metat e veta. Të metat e veta. Këto të metat vëzër i abojnë të domosdoshme varsin për Zotin. Dërsa Zotin nuk e bojnë të varë për atë. Dhe shpreja me e madhe, vëzër, e Shejhul Islami u Tejmi, rahimahullahu teala, dhe këtu, në njerë njeri u vëzër, shumë për i gjërave, i dëgjone edhe, i kupton deni me një nivel, pastaj me zhytjen dhe kuptimin, sa më të thellë të Allahu Gjelluara, i bojnë të qartë të disa për i gjërave, s'ka mund të mi kuptu në fillim. Shejhul Islami u Tejmi, vëzër, kërë shpyt, cili është prej argumente më të qarta për Allahu Gjelluara. Zakonisht nuk ka thonë qilë dhe toka, zakonisht që janë këto argumentet, krimi njeriu, dhe këto janë prej krijesave. Qëfar ka thonë dhe Shejhu Samdimie? Ka thonë, fukarallëku dhe varësia që e kanë krijesat për Zotin, dhe pavarësia që e ka Allah për krijesave. Qa i bje kjo dhe Zotin? Shikonë vëzër tani, me qëfar këndi e trajton Shejhu Samdimie, rahimahullah, sherrin, eksistencën e sherrin. Sherrin vëzër, qëfar është? Sherrin. Sherri është e metet diçkaje. Pra ti kur thue që kjo e keqe, çka je të thonë, është një e met. Ti shkon ndryshe, i kanë mirë. Por nuk ka e plot. Apo nuk ka e plot. Mirë. Gjithçka kur nuk është e plot, është e vartë për diçka që e plotson. Është e vartë çka? Për shembull, Zot. Ali radhiyallahu an ka ardhur transmetim se ka thonë, fukarallohu mu ka njëri e vras. Fukaralloku, nuk ka njeri e vras. Pse? Pse njerës nuk kanë nevoj për fukaralloku. Ju duhet pare. Mirë dhe zërë, kur njeri ju i ka munges financiare. A, shërë. Apo, por që kjo dhe zërë, qka i ka zënë ati? Sa i varfërije për Zotin, gjellë. Sa i varfërije me dhënë. Kur dikush dhe zërë ka një të metë, kur ka dikush një të metë, në qatë dosë që e ka të metën, bëhet i vartë për plëcimin e të kundërtës. Që njeri ju dhe zërë, që s'ka sy, është i varfër për qatë sa ka munges të shikimit me majt dikushem, apo kush dëgjon. Pra, të metën dhe zërë që i ka kryuar Allahu Gjelluara tek njerëzit, për shfar i ka kryuar dhe zërë? Për t'ju argumentu se ju kitë keni nevoj për Allahu Gjelluara, a i s'ka nevoj për kërkan. A e kupton dhe zërë? Do më dhanë, Allahu Gjelluara dhe zërë egziston dhe ati kur kush nuk i duhet. Na ketë qka egziston në dhe zërë, na duhet Allahu Gjelluara. Na duhet oksigeni, na duhet uj, na duhet me namat në kam, na duhet mendja, na duhet nduar, na duhet në kam, na duhet qëtësia shpirtrore, na duhet shëndetin mendor, na duhet shumë për gjërave. Apo, dhe një ditë qka mësë me funksionua dhe zërë, të tjo sharë. Pse Allahu herë pas herë të godet me kësi gjërat që ta turbulon jetën, për me të regue, qëfar, ti e nevojtar për Allahu Gjelluara. Allahu Gjelluara thotë, nëse ja ushtrojmë neve njerëzve dhe riskun, si ja unalmi. Ti si ja unalmi. Qa bëhë të dhe zërë? Le bëhau, kishin me e te prue. Shikon me zërë, shkena ma e qartë se njeri, si kur të kishtë e krej gjërat, kishme bozullu. Me që këtë format që ka e ko njeri? Këshyri përëndarët. Përëndarët dhe zërë. Që kanë shkat dush. Ato po një zullu më dhe zërë. A i kalon me 10 kjeva dhe të marrë me veti. Zguzon mi dalë në rrugë tja tina. Paramenoj e tash, 8 miliard njerëzi, këtë e kanë fuqinë e si cënë pi perandorëve. Kur kush nuk ha bukë, këtë janë të përlarë në mezveti. Se perandori, thot pse morë këtë qetrin më kon perandor, jo do të më ul krijen. Ajte thot pse morë këtë, do të më ul krijen. E mirë se pse Allahu i ka bëu disa të pasur, disa të varfër, që më mujt me balancue. Mirë po, si cilit ja ka gjujt një tmet, qoftë ajo fizike, qoftë ajo mendore, qoftë ajo shpirtërore, qoftë ajo e abstrakte, si friga, si ndjenja të kështu me radhë, për çfarë arsye? Për mi tregue se ti i varfër për Allahu xhelalu ala. A më ja hek njëri tutën mbi dekës? A më ja hek? Jo. Pse s'u ja hek? Sa Allahu don me lan dvart për Allahun xhelalu xhelalu. Sa her mutut, a ke pa? Që kanë dhënë shumë prej dietarëve, veç kur janë në emrin zvend mirë. I bë vdekja, veç emrin e kot ftoft. Po kur të vjen hakikati i runa Zot Allahu na fal të gjithëve. Nuk ka let me dekë vëzë. Andaj, këtë çto mundime, pse i ka krijuar Allahu xhelalu ala? Këtë vëzë këto na i çuina sherr. Po janë të meta, janë paplotësime tek njeriu, të cilat e bën njeriu të varfër për Zotin xhelalu xhelalu. Andaj vëzë, ateisti realisht çfarë kërkon prej Zotit xhelalu xhelalu kur thot ka sherr? Çfarë kërkon? Ai kërkon vini re kësaj vëzë. Ai kërkon që Zoti të bëhet a shërptori njëri e jo ky shërptori Zotit. Andaj ati isë e ki po pse e ka bon së ta qështu vini re kësaj skene kata kadal kush i e ti mi thonë Allahut Gjelle Gjelalu kush pse ti e lave së ta me të meta kush kujna mundet mi thonë fakti që përflasin për Zot apo qfar du në ata realisht ati qka kërkojnë ata kërkojnë që përsë smëri qka i ka Zotit Gjelle Gjelalu dhe qësit e ti ato t'i kënë krijesat. Apo, e një dhe zërë, kjo a i beqen a zotaj, a i është për mi plëcu qefët e njërzve. Njërit, a i shka i plëcu në qefët e njërzve, a zota. Shemo, në i banë allas, a s'kina dhonë këta, prit, se mosu i dhënë. Ateisti e kryon një sirat për Zotin në bastë të, qfarë, në bastë të shijeve të veta, që arrit me ideologjit e caktuara. E dhe dhëtë, pse Zotin se ka bo qëta, pse Zotin se ka bo qëta, pse Allah se ka bo qëta. Kish ka do që shka thonë Abdurrahman el Kewakibi, ta ule Allahun karrike ta gjikoje. Hasha dhe kella. Ule të gjikojna. Ama ta alë Allah, i madhësht Allahu Gjellu Gjellala. I madhësht Allahu Gjellu Ala, nga ajo që ka thotë Allahu te bare kjo e tala, që ka thonë qafirat. Uluën kebira, i madhësht Allahu, nuk ka mundësi dhe zërë, me fol mundët, me mendu mundët, ama me ba nuk mundët, me ba nuk mundët. Ama njëri ju dhe zërë, e trejta, pre argumenteve. Është se të meta që i ka dhe të meta që i kanë kresa dhe zërë. Pse na, a nuk është e me që ti duhet me hangër në stopa? A nuk është e me që ti ki nevojë në stopa me pas oksigjena? Nevojë. A nuk është e me që ti shkon nevojtore në vazhdimishta? Po e meto dhe zërë, e meto. Jo rasin në gjenet nuk o. Këto e meto, atje në gjenet nuk o. Pse? Se me, mirë dhe zërë, nëse njëri ju merë kështu. Nga ajo shka është përshkruar për hajt e gjenetit. Para me ndo mu paskon me parametrat e kësaj dunjaje me dalë nevojtore sa herë që i ha. Po dush me nejtë vesh nevojtore. Se ka shumë me hangër. Apo, Allah e ka hej këtë pjesë. Qysh ndohë atje dhe zërë? Atje, Allah në vofë për e gjenet live. Kur njeri u hanë dhe zërë, i del djerësa e pa mundimshme, e cila djerës i venë e ramisk. Dhe mon, a i ha, ta shë duhet mu tretë ajo. Ajo tretët bëhët djerës e njerit, asaj djerës e i venë e raparfum. E në dunja, dhe zër, dunja nuk o që ështu. E që do të meta pse? Që ti kur të lirosh me thonë Elhamdulillah, unë jam fukara, mu me ba me mëzan, mu me mëzan nevoja, unë e bana si mësë më konë të aman. O dhe zër, që ato momenta, a mediton ti ta Allah, se sa të varë fër të kalona i tije. Njëri për shemull, kur ha, apo, thot, s'ka si une. Folmi mas tre orve. Folmi mas tre orve. Ti fukara i e ti dërse të lirosh. Apo, ti fukara. Këto të meta, vëzër, që ka kriju dhe ka shumë të meta. Allah i ka kriju për shpak. Për dhe ka zuzë ti i varë për Allah unë gjelala. Ta qënë një smuje për mi që durët. Andaj shërri, vëzër, qëfar është? është argument për Allah unë subhanehu u atjale. Dhe e katër ta, vëzër, dhe ka shumë për argumenteve. E përmejnë me dhe këta. E me këta e përmundojna. E katër ta, vëzër, e që shumë interesant. E katër ta, vëzër, prej argumenteve është e keqja, pra do të trajtojmë të keqen nga përsosmëria e dhimbjes. Pra e keqja shka, dhe zërë, mundim, deformim, qregullim, anomali, ekstumeral, fesat. Mirë, njëra nga prej gjëra të sejat kategorizohen si të këqia, janë edhe dhimtat. dhimbta. Kur njeri është smut ka dhimbta. Kur i prishet një organ ka dhimbta. Në rregull. Dhe zër, dhimbta është nga pasuritë më të mëdha që ka dhënë Allahu gjithë njerit. Dhimbta, sherri i dhimbtës është begati Allahu xhelel xhelalu. Është një doktor i njohur në specializimin e smundjeve të lebrozës, i quajtur Paul Brand, i cili ka punuar në Indi, i specializuar në Britani, ka punuar mbi 40 vite me të smundje për i lebrozës. Çfarë smundje dhe zërë kjo? Smundje e cila ja hup njeriut shqisat. Por shembull, aje non dorën zarmë, nuk e ninë që o zarmë. Se lezon zarmë. Sherri kësaj smundje e cila dhe zërë, sherri kësaj smundje e cila, është se aj djegët dhe ja, i prish organet pa ndjeshmërisht. Por shembull dhe zërë. Këtë ka pru shumë shembull. Është libri i njohur, The Gift of Pain. Dhurata e dhimbjes. Në fund dhe zërë, mas 40 viteve, dhe ka morë shumë prej shpërblime dhe do mënë minjojeve në botë për punën e madhe që e ka ba, në fund dhe zërë, që kanë thanë? Ka thanë, i kanë thanë, nëse kishe pas mundësi, mi au dhanë njerëzve dhe një hedije, që e ju kishe thanë? Ka thanë, jo kishe ashtu dhimbët. Ka thanë, dhimbja është dhurata ma e madhe që Zotja ka dhanë njeri. Edhe që e ka argumentu këta dhe zërë? Për që e mund, smundja lebrozës. Po shumë smundja në vëzhgjë prishën shqisat. Thot njeriu e ruan shëndetin e vet me ngacmime dhe alarmet e shpejta dhe të holla që ja qon trupi nga çdo rrezik që është në botën e jashtme. Si, por shembull, ka thonë se flen me një anë, nëse flen me një anë, ka thonë njeriu rrotullohet vazhdimisht natën. Vazhdimisht natën rrotullohet. Dhe ky rrotullim argumenton se është i gjallë. Apo, ka thonë nëse e mban dorën me një vend, apo dorën përmi dorë, apo kamën përmi kamë, apo bëndë një shtipje për shembull të dorës, ka thonë e largon pastaj, kurse ka lebrozën, e largon e qarkullon gjakin, që me mujtë dora në arën ven. Ka thonë smundja lebrozës shka i banjerit. Ka thonë a jeman dorën qështu të shtypur, rritë qështu për shembull si me një anë, apo shka të godhë, apo shtyp diçka. Thotë këti nuk i dhem dora nëse e ma që ta 5 dit. Ka thonë dora prishët ketë, ndërsa ne e marim vesh të i sëmuri me lebrozë, se dorën e ka prish, jo ai sa ka shtyp, po vesh po këtë prishët, mos shka ma jo, ju thejat kej. Apo, thot aje ma për shemull me lebrozë, e ma dorën zjarë me orë të tëra. Kur e merë, vesh këtë banë shkrum. Ka thonë njëri ju, sa t'ja afrojsh zjarëmit, largohet. Ka thonë, ti e kupton, thot, kur e largon dorën prej zjarëmit, ajo flaka, thot, ka shkaktu dhinta. E ke po ti kur merë me gjilpan me të thumbu pak. Ti pse e hek dorën? Se thu, më dhimti. A i shka e ka lebrozën, lirisht e merë gjilpan e shtin, janë zinë nga anë tjetër. A i nuk e nin. A i nuk e nin, ama ti kur i shnosh, me qatë dhimt, se le me të bashkë të një vrim. E a i shka se ka këtë shqis, këtë dhimt, a i e leti me qenis në dorën e atina me gjilpana. Ama a i nuk jetë më dora. E mirë dhe zërë, që ka ndohë dhe zërë? O shumë interesant, se ka thanë, mas 40 vite dhe zërë në këtë mesele. Qëfar ka bërë dhe zërë? Kanë bërë, kanë thanë, pa tjetër me indikvu këtire njëzët që kanë lebroz, duhet mja u kryu disa dorza dhe disa këpuca të cilat i bajnë, se zakonisht fillon nga durët edhe nga kamët, qikur që e përmen këj mjeku, Paul Brand, është libra shumë, një ndër librat që mas mirë të ta paracet se sa Zotë ka begatu njerë me dhimta. Ma dje sot, kanceri, lezër, Allahu i sharoftë të sëmujtë e muslimanve, kanceri, lezër, njëra problematikave të kanceri cilë është dhimtat kur njeri i njënë për kancerit janë dëvëndshme. Si kur pak me harët i njënëte, e shpëtojnë organin. Apo, por, qëfar ban kanceri? Ban manovra ku aje ban punën e vetë, dërsa kur fillon me ndi trupi, kur fillon me ndi trupi, o shvonë mo, e ka prish organin. Edhe mjekë thonjë, pak me harët me ba me ditë, atër na kishmi mujtë me e shpëtuar. E mirë dhe zërë, të më dhanë, kur përshemu, a shka e ka kater me dekë, se nin që ka dhimta, vesh më kur vene faza e fundit. Sikur të ndinte, do të kapi edhe do të... Ti kur shkon me i kontrolu dhomë? Jo, sikur shkon të natë të ditë, kur të janë isë, kur të kalbën ketë. Njëri përshemu dhe zërë, kur shkon të dhomi? A keni pa zakonisht natën fillon shqetësimi, sepse ti e ke lënë në fazën e fundit. Edhe ku shkojsh te mjeku, çka thot, thot vetëm një opsion e kena, me ta hek. Pse më ma hek dhamin? Po thot ki dham, ki dham nuk kanë shikuar kurr. Kjo dhimbte e fundit më e kësajna. Kja të thon, a të thon vetëm me dal. E mirë dhe zërë, farë thot kjo? Thot, e provuam njerëz dhe me lebros, mi u kryu dorza. Thot, dhe në këta dham miliona dhe miliarda. I morëm mjekëtit ma specialist, biolog, njerëz me që e njojnë kimien. Thot, i morëm njerëz që mire me teknik. Mi u kryu e dorza. Ku të punojnë, ku të hecin, këpucë, e kështu më ratë. Qarë kam po dhe zërë? Këpucën, dorzën, si... Domthon dorza kanë bë, por shemaj e ka lebrozën. Por shem kur ta shtypë dorën, edhe kur tjet më në rrezik dora mu prish, ajo ban alarm. Largo, ngrej dorën. Apo. E mirë. Un ka thon mas shumti që është arrit me bë dorza, është arrit me 20 alarme. Me 20 alarme. Ka thon ndërsa sa të lindë fëmiu. Shikova zot krimi i Allahut dhe krimi i njerit. Ka thon sa të lindë njeriu. Vetëm në një copë të gishtit, që kjo copa gishtit, sa të linde, vesh njëna pi gishtëve, njëni gisht, vesh që këtu lartë, në cep, ka than, i ka 1000 alarme, vesh një gisht, 10000 alarme i kanë gishtat, a këni bon kërë fëmija linë, shkoj një këshina ka refleks, e prek, e largon, pse, me miliona dhe miliarda ka reflekse, me miliona dhe miliarda, në detalet më të imta, që kjo e nxat, që kjo e ftop, me miliarda, thot, mas i provu me këtë dorzat, thot, janisën, thot, pacientat, mës me dit një përdor. Qka bante? Alarmi, thot, largoj e më kamën, se atë të prish kama, e nalë ke alarmin. A thot, kur Allah i aqonaj, se në nalë, se i them shumë, alarmin e nalë, e nalë, thot, dhe i tham, atinve qka e marojshin dorzën, maranë një pak ma dëndishme, që mës muje me nalë. Thot dhe kreta përvoja që ka i kemi pas me dorza, thot mas shumë që ka mboja, ka mbore ka i këtë dorzën këtë. A e mësë më bashkurë, më thash. A më njerë dhe zra, më një hekë qizat për vetë, me thonë, ej, bolë mësë më dhemë, jo, dhemë ajo. Që kjo dhimë të thot, është që ta shpëton dorën, që ta shpëton kamën. Dhimë të shpëton, thot, e realisht, thot, andë e ka qujtë librin e vetë, Hibetul Elem, gjuna angleze, The Gift of Pain. Dhimë të si dhurat e Zotit. Ose ne e shofë në sharë, por të Allahu është khajrë. Të Allahu gjelluala është khajrë. Andaj dhe zë kjo është ajo që e ka përmeni në këtë kontekst. Andaj ka të regua dhe zë shumë prej rasteve që argumentojnë në përvojat e ti se thotë nuk kam parë ndër të mirat që Allahu gjelluala ja ka dhonë njëriju si dhimta. Ajo thotë e ruan, ajo e mbronë. Dhe shkënë dhe zë njëriju mësë me pas dhimta. Realisht është zhvillimi njerëzor, me çka ka ardhur? Me çejf a me dhimbta? Kur njerëzit kanë shkruajt? Apo e kanë pyetur Hasan al-Basriu? E kanë pyetur Hasan al-Basriu. Hasan al-Basriu dinë vetë që më fol për historinë e tij pak. Hasan al-Basriu njihet për njëri i urtë, derisa ka thënë çka transmetuar Imam al-Bayhaqiu në librin e tij Shu'abul Iman, e kanë pyetur gruan e vet. Por këtë njerëz të madh, ka thënë në kalëzot një shka interesant që ke pa të burriot për Hasan El Basri rahmetullahi alej e komentatori madhi Kur'anit Allahu Gjilluala thot për i gjera që interesant që ke pa të burri jem është se kure qelë të mushafin ende për janis me ledzhu vesh të e këshir thot i lotonin syt bustu ki lëviznin se ka madhru libin Allahu Gjilluala e kur e kanë pyt që të lafeve të mira shka pithue do të urta e të mira pi kupin zirë ka thonë, pidhintës. Njëri o vëzën palat të hangar, nuk i shkon me një, thot, e kishtë thonë njënë një fjallë të urt në palat, s'ka në palat fjallë të urt, në palat ka me hangë me pihë kur gjatë jetër. A më ndhinta, sprova, dvinë do fjallë, që thu, kur së më kisharë kjo fjallë? Andaj Allah u gjithë dhe gjatë qërë thotë, wa ne blukum, bi shërri wal khajri fitne, na ju sprovojnë a ju, ju testojnë a juve, me shërë dhe me khajrë. Por shfarë, dhe zër, fitne shka dhe zër. Fitne arabët, thot që i khusam të mje, fitne arabët e kanë përdor për me a hek atë qka është e ari, qka nuk është e ari. Kukur mledhët shumë prej dzejheve, mineraleve, në ta ka ari, ka argjen, ka hekur me vlerë. E tani nat ari është ngjitë edhe diçka që çfarë është e arrit? A duhet më pastrua? Duhet më lanë veç arrin të kullum. Procesi që largohet me zjarr nga ari, për mu hekur që është ari, i thonë fitne. I thonë fitne. Anave zallahu ja xhenemit i ka thonë fitne. Pse? Se futet atë njeriu dhe i largon atë çka s'duan. E qafirit s'ka, s'ka mu pastrua dhe jetë në ta të nkohën. Allahu në rëjtë. Që ka thonë Shejkhul Islam, rahmetullahi alej. A në dhe shpar ka thonë, ka thonë ku i more këtë fjallë të urta? Ku i more këtë fjallë të urta? Ka thonë nga dhimta. Nga dhimta. Dhimta e madhe dhe zër, e ban njeri unë qfar? E ban njeri unë dhe zër, me thonë fjallë të urta. A në përshimë dhe zër, fjallë të urta, zakonisht kur thonë? Thonë ose djetarët, ose njerëzit me shqecime, apo, ose njerëzit përshimë që kanë bërë moshë dhe zër, përshimë plak. Ta thot një fjallë, ty mas 3-4 dhe thu, më ka pastan mu përshimë dhe haqia ose aj plaki, unë se pata, mordhe ishtë atëherë. E aj haqia, ose aj 80 vjeqari, ose 70 vjeqari, kur ta ka thonë atë fjallë, që ti të karam vonë ma me e kuptue, pika e ka morë, aj? Pika e ka morë? Nga testet e jetës, testet e jetës, e ka shkrin jetëa dhe ka thonë, këshirë e Allah, që kjo që shtu i be, këshirë e birjem se që kjo që shtu a. A në dhezër, mësta morë nga dhimë të më përsharë, po dhimë të dhezër kajrë, dhimë të ashtë, ojtë kajrë. Andaj, thot, Paul Brand, kjo ka qenë krishter, thot, mas kësaj përvoje të lartë dhe të raskapitur me njerës të smudhë, kush donë me legju librin, e ka në gjuhën angleze dhe në gjuhën arabe, thot, unë e falenderoj Zotin e madhë, që e ka krijuar dhimtën, e ka krijuar dhimtën dhe nuk mendoj se Zoti ka bërë diçka. Kjo është fjallë e ti, jo do mos dëshmërisht na pajtomi me ta, thot, nuk mendoj, nuk besoj se Zoti i madhë ka krijuar diçka më të mirë se sa dhimbja. Nuk besoj. Këta kur e ka thonë dhe zër, kur i ka pa njerëzit të cilët ju mungon vetëm një shqis, e cila të na dhimbt, e largon dorën me dhimb. Ka thonë, nuk mendoj se Zoti Xhele Xhelalu i ka kriju diçka njerëzit më shumë se sa dhimbta. Pra dhimbta dhe zër, është ajo me të cilën Allahu gjahë neve në ruan. Na në përmjet dhimbtave, ti dhe zër, kur e habukën? Kur stomaku fillon me ta shqetësu këtë trupin, a le mo bjerë diçka se si më rregull. E mi që jove dhe çka këton të jë dhimta. A ba, a është dhimta. Pse njëzë dhe zële kërkojnë ilmin? Nga dhimta e gjehli. Andaj kër e pytën i më Mahmedin, ka thonë, pse për kërkojnë këtë ilm? Ja, pse për kërkojnë për me nxerë Facebooka? Më ka zutë njëhe sa, jo, tha, ta largoj për këtë dhimtën e gjehlit për vetit. Shumë gjehl ka. Andaj e vetën, qëfar një jeti me pas njeriu kur del me kërku dijen, tha le ta boje një jetin me largue ignorancën nga vetvetja. Na vëzër kena përzi, na kena boje kërkimin e dijes me largue ignorancën nga të tjerët, jo njën nga vetja. Andaj vëzër, dhimta është argument se njeriu është, pra, ka domosdoshmëri qenësore për të pas dhimta, për të pas disa pregjera të cilat e shqetsojnë, por këto dhimbta, këto shqetësime, këto mundime në realitet janë urtësia e Allahu Xhelel Xhelalu për ta përsos njeriu. Dhe gjithçka që shihni për zhvillimin njerëzor, për zhvillimin shkencor, për zhvillimin të gjitha zhvillimet që ekzistojnë janë si rezultat se disa njerëz kanë pas dhimbta edhe e kanë prur deri këtu. E kanë prur deri këtu, e kanë prur deri këtu zhvillimin. Kjo vëzhgim ka mundësi mu trajtuar edhe në forma të tjera, ne do ta vazhdojmë me lejen e Allahut te bareke ve teala kët dilem ta shtjellojmë edhe më tepër në ligjratat e ardhshme. E lutim Allahun xhelalu ala që Zoti on te bareke ve teala na mundson me kuptuar fjalën e Allahut, fjalën e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. E lutim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelalu xhelalu ti mbush zemrat tona iman dhe mos ta bën që zemrat tona të dyshojnë Allahun xhelalu xhelalu. E lutim Allahun te bareke ve teala që Allahu te bareke ve teala kudo që kemi qelluar ka qenë prej Allahut, Allahu na shpërblejn. E kudo që kemi gabuar ka qenë prej meje edhe prej shejtanit. E lutim Allahun që Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.